NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël bereidt zich voor op een extreem krachtige actie in het noorden van het land. Volgens premier Netanyahu is dat een reactie op beschietingen van Hezbollah vanuit Libanon. Niets doen is geen optie, zegt Netanyahu. Bij de watersnood in Duitsland is een vrouw uit een boom gered die daar al 60 uur zat. Ze kon geen kant op vanwege de overstromingen in het gebied. Het waterpeil in het zuiden van Duitsland is langzaam aan het zakken, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Op de Filipijnen zijn 4 agenten aangehouden. Op camerabeelden was te zien hoe ze 4 toeristen probeerden te ontvoeren. 2 van hen wisten te ontkomen. Voor de andere 2 werd losgeld gevraagd. De Filipijnse politie ligt al langer onder vuur vanwege corruptie en veel doden door de politie. En tennisser Daniel Medvedev moet zich noodgedwongen terugtrekken uit de Libema Open in Rosmalen. Maandag raakte hij op Roland Garros geblesseerd. En het tennistoernooi in Rosmalen begint komende zaterdag. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Allereerst wegwerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Nog altijd file tussen Reewijk en De Meern. Momenteel 11 kilometer met 30 minuten vertraging. Verder naar de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is afgekruist. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Zevenbergse Hoek. Dan ook nog goed nieuws over de A27 Utrecht richting Breda. Bij de Merwedebrug bij Gorkum is de weg weer vrij. Eerder was er 1 rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is er nog wel, ongeveer 30 minuten vanaf Lexmond. En tot slot rijden er geen treinen tussen Zutphen en Lochem. Dat heeft alles te maken met een seinstoring. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. De aankondiging in de stromende regen in Downing Street. Zijn eerste campagnebezoek aan de werf waar de Titanic is gebouwd. Symbolisch toch wat onhandig. En dan ook nog proberen te voetballen met schoolkinderen, waarbij hij bijna struikelde voor het oog van de camera's. Nee, premier Sunak is nou niet bepaald lekker aan zijn verkiezingscampagne begonnen in de aanloop naar de Britse verkiezingen begin juli. En hij staat ook nog eens ruim achter in de peilingen op Labour. Gisteravond was het eerste verkiezingsdebat tussen Sunak en zijn grootste concurrent Labour-leider Keir Starmer. Straks praat ik erover met Hieke Jippes. Ook kijken we in Spanje, waar ze een hele opmerkelijke plek hebben aangewezen om meer zonnepanelen neer te leggen. Maar we beginnen bij de oorlog in Gaza, waar weer een vredesplan op tafel ligt. Heeft dit nu wel kans van slagen? Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Joe Biden heeft een concreet vredesplan voor Gaza uit de doeken gedaan. Dat moet een einde maken aan de oorlog en zorgen voor de terugkeer van Israëlische gijzelaars. Vandaag stuurt de Amerikaanse president de directeur van de CIA, dat is de belangrijkste inlichtingendienst, naar het Midden-Oosten om dit plan verder uit te werken. Maar zitten de strijdende partijen er ook op te wachten? Dat bespreek ik met conflictonderzoeker Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. Kun je ons allereerst vertellen wat dit plan precies behelst? Ja, het bouwt voort op voorgaande suggesties en bestaat uit 3 fasen. Dus in fase 1 krijg je dan een compleet staakt het vuren. De Israëli's trekken zich terug uit de bewoonde gebieden van Gaza. Een aantal gijzelaars worden teruggegeven aan Israël en vrijgelaten. En de humanitaire hulp wordt opgeschroefd. Fase 2 krijg je dan volledig einde van alle gevechten. Resterende gijzelaars worden vrijgelaten en de Israëli's trekken zich helemaal terug uit Gaza. In fase 3 krijg je een groot wederopbouwplan om alle verwoestingen aan te pakken die inmiddels zijn aangericht. Ja, inderdaad 3 fases, hè, zoals je het uitlegt. En zoals je het ook al zei, dit borduurt een beetje voort op de plannen die we eerder voorbij hebben zien komen de afgelopen tijd. Maar je merkt wel dat de president van Amerika, een hele belangrijke factor natuurlijk hier in dit conflict, serieus op inzet. Wat zegt jou dat, Erwin, dat Biden hiermee zijn gewicht in de schaal legt? Nou, het verschil met voorgaande pogingen is dat die zich iets meer achter de schermen afspeelde. Kijk, Biden probeert nu duidelijk publiekelijk druk te zetten op Netanyahu op 2 manieren. Hè. 1, hij zegt dit is eigenlijk een Israëlisch plan. En wat al eerder min of meer geaccordeerd was. Dus met andere woorden, waar doen jullie moeilijk over? En 2, door dit gewoon heel publiekelijk naar buiten te brengen. zelfs richting de VN-veiligheidsraad in potentie. En daarmee hoopt hij om zoveel druk te creëren op Netanyahu dat hij zich eindelijk een keer committeert aan wat voor plan dan ook. En dan bij voorkeur dit plan. Ja, en je zegt iets heel interessants, Erwin. Je zegt, dit is eigenlijk een Israëlisch plan. Terwijl Netanyahu heeft al gereageerd op dit plan. Hij zegt, nou, ik ben er niet zo positief over. Vrij opmerkelijk natuurlijk. En ik heb ook nog een reactie gezien van de woordvoerder van Biden zelf, van het Witte Huis, die dat ook bevestigde, dat Israël zelf achter dit initiatief zit. I can't speak or justify what Israeli officials are saying publicly. What I can tell you is in our conversations with the Israelis, they acknowledge this is their proposal. They want to see Hamas accept it and they want to move forward. They want to get their hostages home where they belong. They also want to see that we can move forward to a sustainable end to the hostilities. Ja, en dit is toch opvallend, hè? Ook zou het Israëlische oorlogskabinet zelfs al groen licht hebben gegeven voor dit plan, maar toch reageert Netanyahu hier negatief op, de premier. Hoe kan dat? Nou, de reden dat Netanyahu moeilijk doet over zijn eigen plan, of het Israëlische plan, is dat hij al maandenlang probeert te voorkomen dat hij klem gezet wordt. En hij zit namelijk in een continue spanning tussen twee politieke polen. Aan de ene kant heb je dus Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich aan de extreemrechtskant van zijn coalitie. Die dreigen met, als er wel plan dan ook komt wat een einde maakt aan het conflict met Hamas, dan stappen we uit de regering. Ja, dus dat betekent einde regering, nieuwe verkiezingen en waarschijnlijk het einde van de politieke loopbaan van Netanyahu. Mm-hmm. En aan de andere kant staan de Amerikanen die steeds luider zeggen van, het moet nu maar een keer afgelopen zijn met jullie militaire campagne in Gaza en alle verwoestingen die daar zijn aangericht. En Netanyahu probeert tussen die twee polen te laveren. En daarom is het dus zo dat hij al een paar keer hebben de Israëli's voorstellen gedaan, waar ze dan op het laatste moment weer op terugkomen. Of zich verschuilen achter een drogreden of Hamas de schuld geven. Ja. En dat is eigenlijk wat er in herhaling steeds gebeurt. En betekent dat dan ook, Erwin, dat zolang Netanyahu dus een kabinet vormt met die twee radicale fracties, hè, van Smotrich en Ben-Gvir, je noemde ze al even, dat het bijna onmogelijk is om ooit een akkoord te sluiten? Dat was zo. Er zijn de laatste dagen twee voorzichtig positieve bewegingen. Dus de partij van Yair Lapid, dat is meer een centrumrechtse partij, die heeft gezegd dat ze Netanyahu wel tijdelijk willen dekken. Dus het gat wat dan ontstaat willen opvangen door het eventuele vertrek van die twee extreemrechtse partijen. Mm-hmm. En de twee ultra-orthodoxe partijen, dus Shas en United Torah, die hebben ook aangegeven dat ze deze deal wel zien zitten. Dus in die combinatie kan Netanyahu zijn regering als het ware redden, tussen haakjes. Mm-hmm. Waarbij dan wel aangetekend moet worden dat hij dan eventueel die extreemrechtse partijen kwijt is. En Yair Lapid natuurlijk niet, gezien zijn recente ervaringen met Netanyahu in het verleden, hem niet eeuwig de hand boven het hoofd zal houden. Dus de kans is dan wel groot dat er op middellange termijn, vroeger dan dat anders het geval zou zijn, verkiezingen aankomen. Ja. En die zijn dan zeer ongewis voor Netanyahu. Maar zet hij hiermee president Biden niet toch in zijn hemd? Want zoals je het uitlegt, hè, Biden schaart zich publiekelijk hierachter, spreekt zich hier openlijk over uit. En dan gaat hij vervolgens zijn eigen plan, hè, Netanyahu, dus ondermijnen op deze manier. Ja, ook dat is helaas een herhaling in een bestaand patroon. Hè, waar Biden natuurlijk al talrijke keren heeft gezegd van helemaal aan het begin, hè, maak nou niet de vergissing die we zelf gemaakt hebben als Amerikanen in Irak en Afghanistan door te veel te willen, te veel geweld te gebruiken, et cetera. Wat Israël compleet negeerde. Biden heeft een aantal keren opgeroepen tot verbetering van de humanitaire situatie. Waar de Israëli's ook een soort van middelvinger naar opstaken. En de Amerikanen zelf zover gingen dat ze op eigen kosten een pier aanlegden in Gaza om toch nog wat humanitaire goederen de strook in te krijgen. Terwijl dat natuurlijk veel makkelijker en efficiënter via de bestaande grensovergangen kan. En zo zijn een aantal van deze vredesplannen of voorstellen daartoe hebben een soort gelijk lot ondergaan. Dus mm-hmm. Biden zegt wel dingen die in principe positief en correct zijn, maar is daar vervolgens dan niet bereid enige druk voor uit te oefenen. Met een paar hele kleine uitzonderingetjes daar gelaten. En dat stelt Netanyahu in staat om eigenlijk, ja, soort van om om Biden heen te blijven dansen. Ja. Als het ware, wat u zegt, een beetje in zijn hemd te zeggen. Laten we ook even naar de andere kant kijken. Want voor een definitieve vrede heb je natuurlijk ook Hamas nodig. Hoe kijken zij naar dit vredesvoorstel? Weten we dat eigenlijk? Want we weten bijvoorbeeld ook dat Hamas ook niet per se altijd met één mond spreekt. Hè? Ook daar heb je verschillende fracties binnen die beweging. Dat klopt. Het zwaartepunt ligt natuurlijk op het moment bij de militaire tak, zeg maar, die in Gaza de gevechten voert, om het zo maar te zeggen. Wat ik ervan begrijp is dat ze voorzichtig positief hebben gereageerd. En het kernpunt voor Hamas is dat er een volledig einde komt aan alle gevechten. En dat Israël zich ook volledig terugtrekt uit Gaza. Nou ja, daarvoor ziet dit plan in een aantal gradaties, hè, dus in de vorm van die stappen. Dus vanuit die optiek lijkt het voor Hamas wel acceptabel. Dus de bal ligt eigenlijk niet bij Israël. En hoe realistisch, hoe kansrijk is dit uiteindelijk, denk je, tot slot, Erwin? Zou dit wellicht met alle hobbels die je schetst toch een plan kunnen zijn wat perspectief heeft? Het is lastig te zeggen, omdat Netanyahu is natuurlijk een soort van politieke Houdini. Hè? Dus die weet zich tot dusver uit praktisch elke knoop te bevrijden om toch zijn eigen voortbestaan zeker te stellen. Ja. Dus het kan zijn dat hij hier uiteindelijk een reden vindt om toch niet mee akkoord te gaan. En de extreemrechtse partners zou die ook kunnen paaien door in Gaza wel akkoord te gaan en bijvoorbeeld een offensief tegen Hezbollah te beginnen in Noord-Israël, ja, waar ook steeds meer sprake van is. Dus het is koffiedik kijken. Het is uiteindelijk natuurlijk is het zoveel aan het Israëli's gelegen om veiligheidscontrole over Gaza te houden. De kwestie van wie gaat het besturen is niet ingevuld. Dus dat betekent langetermijn problemen en een langetermijn humanitaire noodsituatie. Waar volgens nog niet zoveel aan te doen is. Ook als dit plan de realiteit wordt, dan blijven we met een hele nare situatie zitten. Ja. Waarvoor de Gazanen de rekening uiteraard zullen betalen. Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Hartelijk dank weer voor je uitleg. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. According to YouGov, Labour has a 27-point lead. This is not a sight that they're going to like inside Downing Street. I'm not destroying the Conservative Party. They've destroyed themselves. The brand is broken. Yes, because the NHS was impacted by industrial action. Oh. And if it wasn't for that, half a million appointments would have been saved. So somebody else's fault. De verkiezingscampagne in Groot-Brittannië is in alle hevigheid losgebarsten. Gisteravond was het eerste tv-debat tussen premier Rishi Sunak van de Conservatieven en zijn belangrijkste uitdager Keir Starmer, de leider van Labour. En ondertussen is een van de belangrijkste aanjagers van de Brexit-stem, Nigel Farage, kent u hem nog, ook ineens weer terug op het politieke toneel. Wat gaat het allemaal voor de campagne betekenen? Spreek ik over met Hieke Jippers, oud-correspondent van het Verenigd Koninkrijk bij mij in de studio. Hieke, welkom weer. Nou, zoals altijd zitten we nooit om entertainment verlegen, hè, in zo'n Britse verkiezingscampagne. Gebeurt weer van alles. Maar laten we even beginnen bij dat debat van gisteravond. Want je hoorde het al even kort in het fragment. Sunak staat een straatlengte achter, hè, in de peilingen op Labour. Hoe deed hij het? Kon hij het Starmer toch een beetje moeilijk maken gisteravond? Nou, hij kwam echt, hij weet nu wel dat het verwachtingspatroon is dat zijn partij zal verliezen. Dus dit was eigenlijk de eerste keer dat hij voor een breder publiek dan alleen dat wat hij op zijn bezoekjes door het land ziet, dat hij liet zien dat hij kon vechten. En dat deed hij ook. Kijk, deze formule van een leidersdebat, dat was dan maar de derde keer dat de Britten zoiets gezien hebben. Dat is ook niet op zijn Amerikaans. Nee. Blijven tenslotte toch wel beleefde Engelse heren. Maar venijnig af en toe. En ik begreep ook dat vanmorgen, de BBC had eens even gepeild wat de parlementaire achterban van Sunak vond. En daarvan was toch voornamelijk de reactie: godzijdank, hij komt eindelijk in beweging en eindelijk op voor onze zetels die wij dreigen te verliezen. Hij stroopte dus wel degelijk zijn mouwen op. Ging de strijd stevig aan met Starmer. Als je het vanuit Starmers perspectief, vanuit Labour perspectief bekijkt, zou je denken: het is vrij makkelijk om Sunak in de hoek te zetten. Want hij vertegenwoordigt 14 jaar lang conservatieven aan de macht. Nou, de voorgangers van Sunak maakten er een behoorlijk potje van. Denk aan Liz Truss, denk aan Boris Johnson, denk aan Brexit en alles wat daarmee te maken had. Lukt het Starmer om zichzelf daar echt van af te zetten en dat dus ook te projecteren op Sunak? Nou, dat vraag ik mij eerlijk gezegd een beetje af. Kijk, aan de ene kant, Labour staat nu al maanden met gemiddeld 20% voor in de peilingen. Maar de peilingen zijn natuurlijk de uitslagen niet. En als je ziet wat... Labour moet heel erg voorzichtig zijn. Die kunnen wel voortdurend met de vingers wijzen naar de puinhoop die de conservatieven er in de afgelopen 14 jaar van hebben gemaakt. Maar die moeten bij het zeggen wat ze zelf dan anders zouden doen enorm oppassen. Mm-hmm. Omdat aan hen kleeft de eeuwige verdachtmaking rond Labour. Labour verhoogt altijd de belastingen. En zeggen de conservatieven dan en gaat zijn lievelingsproject uitvieren ten koste van uw belastingcenten. Ja. Dus Starmer moet heel voorzichtig zijn. Hij kan van alles beloven, maar hij moet het voortdurend voorzien van het etiket als de overheidsfinanciën dat toelaten. En de overheidsfinanciën staan er zo slecht voor dat iedereen weet dat welke regering ook na juli aan de macht komt, maar drie keuzes heeft. En dat is of inderdaad belastingen verhogen, of de publieke dienstverlening nog verder uithollen, of nog meer geld lenen op de geldmarkten. Mm-hmm. En de staatsschuld is al ongekend hoog. Voor de mensen die niet meteen goed beeld hebben bij Keir Starmer, want hij is op dit moment de meest waarschijnlijke nieuwe premier van Groot-Brittannië. Wat is het voor iemand? Want ik lees altijd als het over hem gaat dat mensen hem een beetje omschrijven als een saaie boekhouder die weinig charismatisch is. En dat is toch iets wat je in de Britse politiek wel nodig hebt? Ja, nou is het de vraag hoe charismatisch Rishi Sunak natuurlijk is. Hè, die voortdurend wordt afgerekend op zijn rijke vrouw en zijn dure Prada-schoenen. Maar Keir Starmer is een solide zwoeger, zou ik zeggen. Zijn gestalte is daar ook een beetje vierkant, een beetje formeel. Iemand die zijn geloofwaardigheid wil onderstrepen door te zeggen dat hij uit een arm gezin komt. Dat hij eigenlijk alles met beurzen en op eigen kracht gedaan heeft. Die het geschopt heeft tot als jurist tot procureur-generaal. Dus ook een aantal opzienbarende zaken met succes heeft vervolgd. En iemand die zegt, ik ben in ieder geval één ding en dat is betrouwbaar. Maar ik vind, als je nou kijkt naar de leuzen die Labour gebruikt om zichzelf als geheel geloofwaardig te maken in deze verkiezingen, dan is dat alleen maar het woord verandering. Ja, zonder dat het duidelijk wordt hoe dat er precies uit gaat zien. En iemand die aan charisma geen gebrek heeft, is natuurlijk Nigel Farage. We kennen hem natuurlijk nog heel erg uit de jaren rondom het Brexit-referendum. Toen was hij leider van UKIP. Nou, die partij heet tegenwoordig Reform UK. Eerst zei hij, toen deze verkiezingen werden uitgeroepen, ik doe niet mee. Van de week zei hij, ik doe het toch. Ja. Wat is de reden dat hij nu toch alsnog meedoet? Nou ja, hij zag opeens een kans toch om het nog één keer te proberen. Wat hem precies over de streep heeft gehaald, is niet helemaal duidelijk. Er waren geruchten want Sunak zag ook wel aankomen dat Reform potentieel voor hem een bedreiging zou zijn. Hè? Mm-hmm. Ultra-rechts. Ja. De conservatieve partij als geheel is opgeschoven naar rechts. Dus die was echt bang dat hij daar nog eens extra zetels aan zou verliezen. Nou, er is speculatie dat de conservatieve partij Nigel Farage voor de verkiezing al heeft aangeboden om weer lid te worden van de conservatieve partij, waar die ooit vandaan kwam. Ja. En dat ze hem dan meteen een zetel in het hogerhuis zouden geven. En dan was hij weg. Een soort cadeautje, Niet meer, op die manier met hem af te rekenen. Niet bij meer lastig. Maar hoe slecht nieuws is dit voor Sunak, dat Farage dan weer is? Dit is rampzalig nieuws. Want waar het al uitermate onwaarschijnlijk is dat mensen in meerderheid voor de conservatieve partij zullen stemmen per kiesdistrict, kiesdistrict. Als daar nu een reformkandidaat in elk kiesdistrict bij komt, dan zullen veel mensen een mogelijkheid hebben om uit te wijken naar een partij die niet de conservatieve is. Ja. En dat was dus, dat is het grootste verlies voor de conservatieve partij. Dat mensen willen stemmen op een partij die in ieder geval niet de conservatieve partij is. Want die heeft zoveel kwaad aangericht. Ja, hè? Iedereen is min of meer financieel en economisch slechter af dan voor 2010. Daar heeft COVID en de energiecrisis natuurlijk ook mee te maken. Maar al dat geruzie binnen de conservatieve partijen over verschillende richtingen en weer nieuwe leiders. En de desastreuze Liz Truss die nog eens een schepje erbovenop heeft gedaan door de economie te laten kelderen. Ja. Dat maakt dat mensen gewoon absoluut niet met die partij in zee willen gaan. Farage is omstreden, controversieel. Is deze week dus ook begonnen met zijn campagne. Kreeg gisteren meteen nog een milkshake in zijn gezicht. Banaan, gegooid bananenmilkshake, precies. Maar dat laat zien dat hij heel veel emoties losmaakt. Maar op wat voor manier denk je dat hij deze campagne kan beïnvloeden? Nou, wat hij natuurlijk kan doen is wat ik al zei, het onderwerp migratie is wat eigenlijk een beetje buiten de campagne viel, omdat de wens tot de vluchten naar Rwanda nog niet vervuld is. Nee. Dat migratie nu opeens weer bovenaan het lijstje staat van datgene waar mensen over praten in plaats van de gezondheidszorg of de kosten van levensonderhoud. Dus dat betekent dat als mensen de keus hebben in hun eigen kiesdistrict, als daar een kandidaat is die extremer ten aanzien van migratie is dan de conservatieve kandidaat, dat ze dan in de verleiding zullen zijn om op de reformkandidaat te stemmen. En dat is natuurlijk echt heel vervelend voor de conservatieven en voor Sunak. Wat ik zelf opvallend vind, Hieke, is het gaat deze campagne tot nu toe amper over Brexit. Dat is natuurlijk toch de grootste politieke aardverschuiving die de Britten in decennia hebben meegemaakt. Maar politici, ook Starmer van Labour, praten er amper over. Waarom zou dat zijn? Nou, omdat het een beetje een gepasseerd station is. Mijn woorden, iedereen weet zo ongeveer wel dat dat tot nu toe niet echt een fantastisch resultaat heeft opgeleverd. Farage komt nu en die zegt, ja, dat Brexit niet de droom is geworden die iedereen jullie heeft voorgespiegeld. Dat komt omdat de conservatieven hem totaal verpest hebben. Die hebben datgene wat wij wilden niet doorgezet. Kies mij en ik zal ervoor zorgen dat ik de EU en het Hof in Straatsburg niet weg laat komen met vonnissen die tegen ons belang ingaan. Desnoods verschonen wij ons van het handvest voor mensenrechten in Europa. Bovendien, er zijn ook andere. Ik zal zorgen dat er geen migrant meer Engeland binnenkomt. Een collega van hem heeft al gezegd, desnoods gaan we de bootjes terug duwen naar de Franse kust. Het is echt allemaal niet misselijk. En Farage neemt dan en passant ook nog zoiets mee als ik zal opkomen voor uw kinderen die op school allemaal woke onderwerpen opgedrongen krijgen. Nou, dat is onder mij allemaal onmogelijk. Tja. Hoe dan ook, ja, hoe je het went of keert, met Farage terug op dat politieke toneel zie je gewoon de onderwerpen waarover gesproken wordt in die campagne dus duidelijk veranderen. Hieke, 4 juli zijn deze verkiezingen. Kan het nog misgaan voor Labour, voor premier Starmer? Of hou jij toch nog wel een slag om de arm? Nou, echte verkiezingsdeskundigen die zeggen dat met een marge van rond de 20% dat eigenlijk niet meer kan. Maar die hebben geen rekening gehouden met Farage. Nou is de verwachting dat Farage vooral ten nadele van de conservatieven zal opereren. Maar het is een campagne en er kan in een campagne altijd nog van alles gebeuren, zoals we bij vorige verkiezingen gezien hebben. Dus Labour zal mogelijk met een minder grote meerderheid winnen dan is voorspeld. En dan misschien een deal moeten doen met een andere partij. En met een coalitieregering moeten komen. Dus het is echt nog geen gelopen race wat dat betreft, zeg jij. Absoluut voor Starmer en Labour. We gaan het zien de komende weken. Hieke Jeppes, veel dank weer voor je komst. Buitenland. Uitgelicht. Esto es un espacio delicado porque es un espacio de recuerdo de los difuntos. Pero realmente la placa solar está en el techo. Cuando tú estás visitando el nicho de tu difunto, a pie de nicho, tú no observas la placa solar. Ja, u hoort er een wethouder van de stad Valencia. Daar willen ze namelijk alles op alles zetten om de stad te verduurzamen. En daar spelen zonnepanelen natuurlijk een belangrijke rol in. Alleen, waar zet je die in zo'n dichtbevolkte stad neer? De gemeente heeft een zeer onorthodoxe oplossing gevonden. En die ga ik bespreken met journalist en Spanje-kenner Carlijn Teven. Carlijn, goedemiddag. Hi Tim, goedemiddag. Vertel, wat heeft de gemeente precies bedacht? Waar moeten die zonnepanelen in Valencia komen te liggen? Ja, nou ja, de in totaal bijna 7000 panelen waar het om gaat, die worden verspreid over 3 begraafplaatsen in de stad geïnstalleerd. Het moet het grootste zonnepanelenproject van Spanje gaan worden, aldus de gemeente. En het project dat wordt RIP genoemd. Niet alleen de Engelse afkorting voor rust in vrede, maar ook Requiem in Power. Dat idee dat ontstond al 3 jaar geleden. Maar ja, nu zijn die technische aanpassingen goedgekeurd en kan de installatie echt gaan beginnen. Ja, en wordt er door inwoners van Valencia op gereageerd? Want ja, je staat misschien toch raar te kijken als er tussen alle graven op de begraafplaatsen ineens allerlei zonnepanelen liggen. Ja, nou, er was in eerste instantie ook best wel wat onrust. Hè. Moet dat nou per se op deze plek? Je zei het al, in een dichtbevolkte stad als Valencia, er zijn ook weer niet zo heel veel andere alternatieven voor zulke grote installaties. En er waren ja, ook zorgen over of het aanzicht van de begraafplaats niet totaal verstoord zou worden. Maar in Spanje worden de meeste de kisten van overledenen niet in de grond geplaatst, maar vaak in een nis, in een muur. Mm. En die panelen die worden op de daken van de muren gelegd. Dus ja, in principe ga je er als bezoeker niets van zien, zolang je gewoon op de grond blijft staan. En de gemeente die garandeert ook dat het gewicht van de panelen geen effect zal hebben op de nissen. Dus in die zin lijkt de rust wat wedergekeerd. Hmm. En hoeveel effect gaat dit dan precies hebben op de verduurzaming van Valencia? Denk je dat het ook echt verschil gaat maken, al die zonnepanelen op deze begraafplaatsen? Ja. Nou, als we de gemeente mogen geloven, behoorlijk wat, ja. Er wordt ruim 3 miljoen euro in het project geïnvesteerd. En dat moet dan 440.000 kilowatt per jaar opleveren. Die energie die wordt grotendeels gebruikt om gemeentelijke gebouwen te voorzien in energie. Mm-hmm. Maar ongeveer een kwart, dat zou gaan naar 1000 huishoudens die het financieel wat minder breed hebben en op deze manier tegemoet worden gekomen in de kosten. Carlijn Teven, dank voor je verhaal. Meer buitenlandnieuws vindt u op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Zometeen na Sterrennieuws, tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin aandacht voor de brugfunctionaris in het onderwijs. Daar gaat mogelijk op bezuinigd worden. En dat vindt huisvriend Sophie van der Waard een slecht idee. Waarom, dat hoort u zometeen. Dit was Bureau Buitenlands voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Nog een fijne middag. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een tweede huis bieden aan het kind van een ander. Met de toenemende aandacht voor kwetsbare kinderen staat ook pleegouderschap meer dan ooit in de belangstelling. Human. Zorgen voor het kind van een ander kan complex zijn. En soms gaat het ook gruwelijk mis, zoals laatst in Vlaardingen. Koen Verbraak. Wat drijft pleegouders om zich in te zetten voor een kind dat niet van hunzelf is? Tegen welke uitdagingen lopen ze aan? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade. De nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade. Nu in de boekwinkel. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa. Waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA.